Zekat İslam'ın şartından biridir. Yüce Yaratan'dan bu bir emirdir. Çünkü zekat fakirlerin hakkıdır. Malın kırkta birini vermelisin. Bunun karşılığı cennet bilesin. Çünkü zekat fakirlerin hakkıdır. Malın kırkta birini vermelisin. Bunun karşılığı cennet bilesin. Malını Mevla'ya sigorta yaptır. Kesin servetini kat kat artırır. Ayrıca Rabbim malın satın alır. Karşılığı cennettir bilesin. Zekatını mutlaka vermelisin. Ayrıca Rabbim malını satın alır. Karşılığı cennettir bilesin. Zekatını mutlaka vermelisin. Ayrıca Rabbim malını satın alır. Karşılığı cennettir bilesin. Zekatını mutlaka vermelisin. Vahid sen de zekatını ihmal etme. Allah'ın huzuruna borçlu gitme. Resulü de güvencirip incitme. Malının kırkta biri zekattır. Allah'ın emri fakirlerin hakkıdır. Resulü de gücendirip incitme. Malınızın kırkta biri zekattır. Allah'ın emri fakirlerin hakkıdır.